Гоцик закінчив школу, уперся рогом. Не поїду нікуди. Мати в сльози. Гроші збирала, мріяла, аби син вищу освіту отримав, філологом став. Тато бурчав. Навіщо воно йому? Хай краще помагає свиней вирощувати. Ох, ті свині! Якби не вони, так би й лишився у рідній Нехаївці. Свиней Гоцик ненавидів з дитинства. Не один день з льохами у загородці просидів. Тож перспектива залишитися їм на радість гризла серце. Краще уже гайнути геть. Та за сеймом на хуторі, де цигани збирали металобрухт, варили самогон і тихцем коноплею приторговували. У стайні Рома Петра пряли вухами Гоцикові улюбленці, що він до них бігав при першій ліпшій нагоді. Трійко доглянутих граціозних коней. Лорд, Ванда і Касіопея. Петро не бурчав. Дозволяв хлопцеві і чистити коней, випасати, і верхи. А коли біля Ванди з'явилося смішне чорне лоша, кволе і слабке, Гоцик з тиждень від нього не відходив, поки те не оклигало. «Переїжджай до нас на хутір», – казав Петро. «Хата порожня є, підправимо тобі її, коней розводитимемо, продаватимемо, своїх заведеш». Ото мрія. І залишився б, хай би батьки з інститутом і свиньми хоч показилися. Та знову халепа на Гоцикову дупу. На Козленковому подвір'ї теж кінь з'явився. Немолодий, сірої масті, очі сумні. Паня хвалився, у карти виграв. І хоч коняко йому ні до чого, поставив біля мерседеса задля понту. Гоцик побачив – умер. «Андалусієць», – переповідав Петрові, – «їй Богу! Лоб широкий, шия довга, м'язиста, плечі з гарним нахилом, а грива ж яка!» «Та звідки тут андалусійцю взятися?» – не повірив Ром. «Та до Нехаївки поїхав на коняку глянути». Наступної ночі сірий кінь зник з паненого подвір'я, залишивши по собі тільки зрізане сідло і купку навозу. Та нехаївці чесали язиками не про опащені волання, що півсела від них попросиналося до сходу, не про таємничих злодюжок і не про саму коняку. Найбільше всіх дивувало інше. Як сірий кінь зміг тихо і беззвучно перестрибнути двометровий бетонний паркан панених володінь. Бо ж не через ворота його вивели. Ворота відпадали. Зсередини замикалися чудернацьким китайським замком, який без грюкоту і смиканини не підкорявся навіть хазяїну. Паня хильнув горілки, прихопив рушницю і попхався до Гоцикового двору. Бо й сумніву не мав. Гоцик, падло, вичудив. Стрільнув у повітря, перелякав свиней, що тато їх саме із загородки випустив, горлав несамовито: «Уб'ю, сука!» Гоцикова ненька трусилася під столом на кухні. Тато у свинячій загородці шукав дрина. З-за своїх парканів нехаївці виглядали, а тут тобі стиць, дільничний сойка суне. Хитається: «Що таке?» Паня на нього рушницю: «Ану, геть!» Сойка розстроївся. «Оце так, до влади? Він, бля, цілодобово на посту? минулої ночі взагалі очей не зімкнув, бо кум причіп до трактора купив. До ранку у Марії Магдалині технічні характеристики обмивали. А тут якесь цабе йому пішов на паньку. Козел зціпив щелепи, натиснув на гачок. Як бабахне у дільничного набоями на кабана. Сойку відкинуло, лежить посеред двору, червона калюжа ландшафт вирівнює. Паню не попустило, ще більше роз'ятрився. До Гоцикової хати пішов. А тепер тебе, сука, покладу. Та дільничному лише плече порвало в лахміття. Підскочив очманілий, ухопив ніж, що він на лавці лежав, бо Гоциків тато щоранку тим ножем свиням буряк і моркву рубав. Підскочив до пані, як садоне ножем у спину. Козел, бля, тебе заарештовано! Паню Козленка ховали наступного дня. Панькіна мати валялася на землі біля труни, голосила, поки не знепритомніла. Панчин тато хитався. Чорний, не підійти. Нехаївці скорботно товклися біля Козленкового пишного двору і геть не заздрили. Перешіптувалися. Кажуть, Сойку у райцентрі прооперували. Руку врятувати намагалися. Косували на Гоцика. Усе через тебе, халамидник. Та не брав я тої коняки, буркнув знічено. Труна, блідий спокійний панька у костюмі з краваткою. Усе те здавалося дурним недоречним сном, що варто лише головою мокнути, як тій коняці, і розсіється. Вони з панькою все життя ворогували, билися, але ж не до смерті. «Не бреши! Де вночі вештався?» – хижо прошепотіла баба Зіна, що її хата по сусідству із Гоциковою. «Бачила, бачила, як увечері з дому пішов. Так усю ніч десь і проваландався. Зі мною був усю ніч, почув. Озирнувся Тайка. Ах ти ж лахудра! Тайчина мати ухопила доньку за волосся, потягла від похорону. Ах ти ж ганьбисько моє! А Гоцик усю ніч на сеймі рибу глушив. Під ранок продав усе, що поглухло, перекупникам на трасі. І поки у Нехаївці востаннє лютував паня Козленко, пив з торгашами горілку. У пилюці геть увесь від автівок, що мчали трасою. До села повернувся, як забава уже стекла кров'ю. «Халепа!» Щиро шкодував за панькою. Порожньо без паньки у Нехаївці. Односельці косують недобре, наче на ньому кров. У дупу пекло. Геть, геть. На хутір до циган подався. От там його люблять. Обійняв лорда, дав хліба Ванді й Касіопеї, мале лоша по гриві, на лаву у стайні присів, гребінець узяв, хвости красенням порозчісувати. А на гребінці сірий волос. «Де андалусієць?» – кричав, захлинався. «Петра за шкірку! Куди коня подів? Кажи, бо вб'ю!» Роми навалилися на Гоцика всім кагалом. Разом зі старими жінками, дітьми на землю повалили, били, гелготіли, Ракло, дураминдар, гадьо немитий, пішов геть, щоб ніколи не повертався».